Vážení přátelé, omlouváme se za tu pauzu, byla způsobená technickými problémy. Dovolte mi, abych s námi zvláštěčně přivítal docenta Radima Šípa, který je na naší letní škole poprvé. A myslím si, že jeho příspěvek velmi zapadne do toho, co jsme tady slyšeli právě naposled v referátu Michala Hausera a diskuzi, která k tomu tématu byla. Já bych jenom stručně o něm řekl, že má celkem široký rozměr zájmů. Zajímá se jak o tradici amerického pragmatismu a speciálně dílo Richarda Rortyho. Zabývá se také problematikou strukturalismu, zvlášť zajímavým způsobem strukturalismu ruského díla Jakobsona a Trubeckého a právě v těch svých vystoupeních chce ukázat na to, že vlastně to jejich pojetí strukturalismu je příliš esencialistické vzhledem k té původní kreativní poloze tohoto proudu a bude mluvit i o propojení těchto ruských strukturalistů právě k tomu, co se tady velmi debatovalo, to je k ruskému imperiálnímu vědomí. A on se zajímá problematikou pedagogiky a výchovy a speciálně třeba možností aplikací moderních gnoseologických koncepcí na intenzifikaci výchovného procesu. A vzpomněl bych tady aspoň jeho práci poslední, taky velmi aktuální, proč selhává školství a jeho aktéři s podtitulem Nacionalismus a kognitivní krajiny. Takže, pane docente, máte slovo. Pane profesore, moc děkuji za to krásné přivítání, za to antré a děkuji všem, kteří se postarali o to, že nakonec nám technika funguje, protože se budeme hodně bavit o mapách, nebo občas si ukážeme nějaké mapy a my uvidíme, že ty mapy v přinejmenším v 19. 20. století, ale určitě tomu tak bylo i dříve, hrají velkou roli v těch záležitostech, kde se střetávají různé státní útvary, národy a podobně. A samozřejmě tyhle ideální věci, to znamená ty ideálně vytyčené mapy, tak pak přinášejí nějaké velmi vážné důsledky a my jeden z těch velmi vážných důsledků vidíme dnes v téměř přímém přenosu. Takže na horní části té první obrazovky máte několik takových map, o kterých my se budeme bavit a v té spodní části máme takový pelmel, takový zigzag různých obrázků, které jsou vzaty z reality Ruska, případně Ukrajiny a vidíme tam různě rozpadené, rozbombardované domy, pohřby, vidíme tam smrt Borise Němcova, který tam leží na tom známém mostu a tak dále. To znamená, že všechny ty události ideální vytyčování map mají pak nějaké velmi výrazné důsledky, o kterých my se budeme bavit. Já začnu tímto obrázkem, protože to je něco, co mi připomíná můj jakýsi zvláštní dluh, který mám vůbec k celé oblasti Ruska, Ukrajiny, a to z toho důvodu, že já jsem se stýkal a snad ještě budu stýkat s jednou mojí kolegyní z Ruska, s docentkou z Petrohradské univerzity a tam jsem se poprvé setkal s něčím, čemu jsem nedokázal úplně porozumět, ale protože jsem neměl dostatek informací, tak jsem to nechával tak jakoby odplout. My když jsme se bavili o ukrajinském hladomoru, tak ona například říkala, ale co tady všichni blázní s tím ukrajinským hladomorem, vždyť ten hladomor v té době byl i v jiných oblastech Sovětského svazu a my Rusové jsme stejně trpěli nejvíc. A já jsem jsem si to vůbec nedokázal nějakým způsobem zařadit do nějaké své kognitivní mapy, do nějakého pochopení, tak jsem to taky jakoby přecházel. A vlastně je to takový symbol toho, jak vůbec Evropa, Západ přistupoval k Rusku, jak mu nerozuměl. Další takovou věcí bylo, když my jsme s mými kolegy hodně působili na Ukrajině, bylo to od roku 2012 až do té doby, dokud válka nezavřela ty cesty. A tam nám často Ukrajinci kladli otázku, tak co dělá ten Západ? Vždyť je úplně přeci jasný, že Putin zaútočí a my jsme to samozřejmě, protože jsme si s tím nedokázali nějak poradit, tak jsme to házeli za hlavu. Nakonec se ukázalo, že oni tím, že tomu nebezpečí byli blízko, tak tomu rozuměli daleko lépe než většina naší politické reprezentace i většina akademických pracovníků, kteří se třeba i Ruskem zabývají. Takže tahle má přednáška, tahle můj seminář s vámi je vlastně takové mé splácení dluhu. Já, protože ta přednáška je relativně dlouhá, nevím, jestli se dostanu úplně ke všemu, tak bych na začátku rád podotkl, že já umisťuji celou tu přednášku do teorie nedokončené moderny. Hodně jsme se tady bavili o modernismu, o postmodernismu, ale vlastně tady nebylo zmíněno to, co mi přijde velmi důležité, že vlastně moderna nikdy nebyla dokončena. Když si modernu velmi zjednodušeně představíme jako naopak antiesencialistické myšlení, tak celé 19. a 20. století je výrazem toho, jak si lidé neustále podržovali ty staré způsoby myšlení a přemýšleli vlastně esencialistickým způsobem, ale v prostředí, který esencialismu je naprosto hostilní a dřív nebo později ten střed mezi technologickými možnostmi moderny a John Dewey to nazývá středověkým stylem myšlení, tak musí vést k nějakým velkým problémům, k rozpadům společnosti, právě protože tyhle dva přístupy jsou nekonzistentní. Už jsem to trošku zmínil, to, co je důležité pro tu modernu, je vlastně přejít skutečně na myšlení, na způsob jednání, který je schopno brát velmi výrazně relace, vztahy. Vztahy jako něco původního. Když to promítnu na jednu důležitou věc, která nás bude zajímat, to znamená vztah mezi jednotlivcem a společností, tak nevnímat jednotlivce a společnost jako něco, co předchází všemu ostatnímu, ale naopak, jsou to vztahy, ze kterých se teprve nějakým způsobem utváří společnost, ze kterých se teprve nějakým způsobem vytváří individuum. A to, jaké ty vztahy mají kvalitu, rozhoduje o tom, jaká je společnost, případně jaké je individuum. Já se budu držet takové ruské retoriky, takže budu mluvit o Rusku, případně o Euroázii a kolektivním západu. My, pokud se dostaneme až na závěr, uvidíme, že obě ty oblasti, nebo takto nazvané entity, vlastně v podstatě neexistují, nebo mají velmi vnitřní inkonzistence. Ale zpočátku se podržím pro zjednodušení tím, že budu mluvit o Rusku, případně o Euroázii, anebo o kolektivním západu. Co je pro tu moji přednášku důležité, je, že vlastně obě ty strany, obě ty entity využívají stejnou strukturu myšlení, akorát přidávají přinejmenším ve své ideologii nebo na ideové rovině opačná znamínka. Takže zatímco Rusko v té své ideologii neustále pléduje a chce zachraňovat nějakou jedinečnost společnosti, která předchází jedince, jakéhokoliv jedince, tak naopak Západ a zase v nějaké své ideologické rovině, nikoli v realitě, dává důraz na individuum, jednotlivce, a ta společnost je, charakter té společnosti je dána teprve tím, jak se jednotlivci propojují. Jsou to dvě stejné věci, které však mají jen opačná znamení. To, o co jde v té dokončené moderně je vlastně schopnost opustit tuto strukturu, kde jsou dominantní ty buď jednotlivec nebo společnost. My se budeme nyní věnovat, omlouvám se za grafiku, ona je tady na tom prostečí trošku jiná, takže případně to nebude úplně ideální všem. My se nyní budeme věnovat Rusku, ruské situaci. Jako první z uvedených máte na obrázku Alexandra Dugina, mnozí ho znáte, protože on byl hodně často zmiňován v médiích, dokonce byl zmiňován jako Putinův mozek, Putin's brain, ale to je samozřejmě velmi přehnané, mezi nimi jsou velmi komplikované vztahy a v podstatě bych řekl, že jeden druhého nenávidí a příliš spolu nespolupracují. Ale co je na Duginovi zajímavé, je, že on vlastně ve své zvláštní prvoplánovosti a takové jurodivosti, on vlastně nám řekl velmi dlouho dopředu, co bude následovat a proč to tak následovat bude. Je to jeden z těch poměrů, ten bude správný. Co je pro Putina, pardon, pro Dugina důležité je, že on zase zdůrazňuje jako správný Rus tu jedinečnost ruského prostoru, ruské kultury, která musí být zachována, musí být případně bráněna především proti Západu. A vlastně otevírá něco, co se zdálo, že už pomaličku v 90. letech opouštíme, a to takový ten geopolitický pohled na svět, kdy se střetávají námořní velmoci s velmocemi pozemními, přičemž tou nejdůležitější pozemní velmocí pro Dugina samozřejmě je Euroázie, případně ještě Čína, ale to je něco, co tak často ve svých textech nezmiňuje. Co je pro nás ale opravdu zajímavé, je to, jakým způsobem on mluví o Putinovi, protože on vlastně předpokládá už na konci 90. let a začátku nového milénia, že Putin bude muset urazit určitou cestu, aby mohl naplnit jednu důležitou roli, bez které ten ruský prostor jako geopolitická jednotka nemá smysl. Takže on vydal v roce 2012 v Rusku, 2014 v anglickém překladu knížku Putin versus Putin. A tam vlastně definuje, nenápadným způsobem, ale definuje roli ruského vládce. Bez něhož Rusko nemůže fungovat, bez něhož Rusko ztrácí ten svorník. Omlouvám se, zapomněl jsem ten zajímavý pojem ruský, který k tomu přináleží. A ono to velmi výrazně připomíná teorii struktury ruského politického systému, kterou představil na základě historických analýz Boris Akunin. On původně je to spisovatel, ale velmi dlouho s celým svým týmem se věnoval tomu, že dělal analýzu podob ruského státu, ruského, případně ruského impéria, od Kyjevské Rusy až po současnost, respektive po začátek 20. století, po nástup bolševiků. A vlastně ukazuje, že všechny ty systémy, včetně bolševiků samotných, dříve nebo později směřovaly k jakési jednotné struktuře, kterou když ten ruský stát dodržel, tak v tu dobu to Rusko prožívalo nejstabilnější období. Nejstabilnější pro Rusko samotné, nikoli však pro ty okolní státy, které se postupně stávaly součástí ruského impéria. Takže ty čtyři základní prvky té struktury jsou, že je tady jakýsi absolutní vládce. Ten vládce za druhé má nějakou svoji sakrální auru, která nesmí a nemůže být zpochybněna. Jakmile je zpochybněna, tak se celá ta struktura začíná lámat. Existuje centralizovaná moc, která ale je naprosto nezávislá na právním rámci. Samozřejmě do nějakého 18. století to nebylo úplně nebylo úplně nečekané, nicméně s tím, jak se vývoj moderních států od 18. století posouval dál a dál, tak ten důraz na právní systém byl stále zřetelnější, stále více propracovanější, ale v Rusku ve chvíli, kdy se ustanovil ten vládce, kdy přišel ten Gasudar, tak vždycky vypadl z jakéhokoliv právního rámce a musel, podle Akunina, to musí být zachováno. No a co je také důležité pro vztah k jednotlivci, je to, že ten jednotlivec je absolutně podřízená jednotka. Podřízená jednotka nějakým strukturám, které jsou přímo navázané na toho vládce. Další zajímavý rys u toho Dubina je, že jeho knížka Asnovy geopolitiky, základy geopolitiky, se staly jednou z učebnic na Vojenské akademii generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. Putin to vysvětluje tím, že on je ten, který přivedl ruskou generalitu a ruskou armádu zpátky k tomu důležitému, o co jde ve světě. Možná, že to bylo jinak, možná, že to vyhovovalo tomu, jak generalita ruského státu přemýšlela v té době. V každém případě tenhle text se stal jedním z důležitých učebních textů. A v tomhle textu je podstatné, že tam právě obnovuje tu klasickou dichotomii mezi říší středu, což je Rusko nebo euroazijský prostor, a říšemi námořních sil, což bychom do dnešního jazyka mohli přeložit jako ten kolektivní západ. V podstatě se jedná o převyprávěnou Mackinderu geopolitickou teorii, která vlastně byla sepsána na konci 19. a na začátku 20. století. A na ní je zajímavé, tady vidíte jednu z prvních map, kde tou červenou mapou je ta Heartland, to znamená ta říše středu, to znamená ten euroazijský prostor. Ten Rimland, to jsou vlastně ty důležité oblasti, které tvoří ty námořní síly, ty síly, které mají blízko k námořnímu obchodu a k námořní vojenské síle. A ten Heartland musí bojovat právě s těmi námořními mocnostmi o nadvládu důležitých strategických bodů pro obchod, pro případné válečné konflikty a podobně. A Mackinder tam píše jednu zajímavou, která se objevuje zase v různých verzích, v Duginovi, v Putinovi a tak dále. A ten citát zní: kdo ovládá východní Evropu, ten ovládá říši středu, to znamená ten Heartland. Kdo ovládá říši středu, ovládá světový ostrov, to jsou ty námořní mocnosti. Kdo ovládá světový ostrov, vládne světu. Tady pod touto logikou už pro nás není nepřekvapivé, proč ta Ukrajina se dostala do centra. Tam skutečně je to oblast, která je rozhodující pro to, zda ten Heartland se zaprvé dostane k dalším obchodním vojenským možnostem a zda se dostane také k Černozemi a k dalším bohatství, která Ukrajina má. A to teprve znásobí síly té říše středu, aby mohla dále fungovat. A my se teďka přesuneme ale o několik desetiletí zpátky, přesuneme se do 20. a 30. let 20. století a k lidem, kteří v té době už nežili v sovětském Rusku, později v Sovětském svazu, protože z něho jako podporovatelé z bílých bílé opozice museli utéct. Budeme se zajímat především o Trubeckého, Jakobsona a Savického, a to z toho důvodu, že oni velmi zajímavým způsobem, zaprvé ovlivnili strukturalismus a velmi zajímavým způsobem, ale dokázali zachovat takový ten imperiální způsob myšlení, který internalizovali během svého života, během svého dětství, dospívání. Já se tady hodně opírám o vynikající knížku Patrika Seriota Structure and the Whole, vyšlo to v češtině jako Struktura a celek, vřele doporučuju. A celá ta knížka začíná tím, že se Seriot ptá, jak je možné, že kdykoliv se setká se svými ruskými kolegy, tak oni řeknou, naše věda je jiná. My máme ruskou vědu, vy nám nerozumíte. A on říká, že tou motivací pro napsání této knihy vlastně bylo pochopit, v čem ta jinakost té vědy spočívá. A existuje vlastně jako něco takového jako jiná věda nebo více různých věd. No, nebavíme se o světových názorech nebo o ideologiích, ale skutečně existují více vědeckých přístupů. A co je to teda vlastně ta věda? A všímá si toho, jakým způsobem velmi výrazně dynamizovali tito praští euroaziáni, praští rusové, vůbec celkové to myšlení o strukturalismu, protože oni přicházejí z prvky, které pro ten strukturalismus se stanou velmi výrazné, ale Seriot podotýká, pozor, ale když skutečně děláme analýzu toho jejich strukturalismu, těch východisek toho jejich strukturalismu, tak tam nacházíme velmi silné esencialistické prvky, které pak ve strukturalismu, jež jde od Saussurea dále, je naopak opouštěn. V Evropě ale jsme tyto věci téměř vůbec nereflektovali a my jsme skutečně zařazovali Jakobsona, především Jakobsona, do té velké tradice evropského světového strukturalismu a nevšímali jsme si těchto zvláštností, dávali jsme je stranou jako něco, co je špatně pochopitelné, ale ono se vlastně ukazuje, že pro to ruské myšlení je to velmi významné. Takže pro ty pražské strukturalisty ta struktura nebo strukturalismus není nástroj, vědecký nástroj popisu nějaké reality, ale je to skutečně určení podstaty nějaké kultury nebo jazyka, většinou jazyka. Ano, to má důležité dopady na to, jak Trubetskoj, Jakobson a Savický uvažují o Euroázii, protože pro nás, nebo tak velmi zvláštním způsobem, uvažují o té Euroázii jako o prostoru, kde ty kultury jednotlivé se velmi výrazně propojují a mají takové kvality, že se propojovat mohou, ale přesto, kde si na západě, někde, kde končí přibližně Ukrajina, Dugin to samozřejmě posouvá ještě dále, ten prostor, který se může připojit k tomu Euroázii, končí a tam začíná ta Evropa. Trubetskoj mluví o romano-germánské kultuře, která je velmi hostilní ke kultuře euroazijské. Takže mezi Evropou a Euroázií je nějaká ostrá hranice, ale uvnitř té Euroázie se ty hranice stírají a vytváří se nějaký nový, velmi zajímavý kulturní celek, který samozřejmě má silný ruský nátisk, silnou ruskou osu, kolem které se ten euroazijský prostor utváří. A tady to je nesmírně zajímavé, protože ta etnicita na jednu stranu musí hrát nějakou důležitou roli, protože ty jednotlivé etnické oblasti, jednotlivá etnika hrají důležitou roli, protože musí mít určité kvality, aby se mohly propojovat. Ale zároveň v jistém smyslu tu roli nesmí hrát, protože se musí propojovat. A my uvidíme, jak vlastně především Jakobson pracoval takovým způsobem, aby tenhle zvláštní fígl ano i ne objevil a vlastně ale objevil něco, co je pro strukturalismus velmi důležité. Takže to byl právě ten prvek, který pak do toho strukturalismu přešel bez toho esencialistického výkladu. Takže Trubetskoj například mluví o tom, že národy Euroázie mohou být od sebe pouze odtrženy pouze silou. No, oni mají takovou tendenci se propojovat, že je jedině nějaká síla, nějaká zlovůle ze západu většinou je může jako narušit, ale jinak jako ze své přirozenosti k sobě nějakým způsobem lnou. Dokonce u Jakobsona v textu z roku 28 najdeme takové formulace, že rasové koeficienty krve prokazují odlišnost Euroázie a Evropy. Všimněte si, ty rasové koeficienty krve nejsou v té době nic nenormálního, je to běžný diskurs, velmi silný v celé Evropě, ale Je tady takový jako zvláštní prvek, protože přibližuje odlišuje Euroázii od Evropy. Když si vezmete tu situaci jazykovědy 19. století a počátku 20. století, tak tam se velmi silně pracuje s jazykovými rodinami, to znamená s jakousi blízkostí mezi, dokonce mezi národy, mezi etniky, které kdysi žily někde v Indii, ale teď žijí v Evropě. To znamená, že tam je nějaký průnik mezi Evropou, že jde o migraci, kdy se ten národ přesouvá nějaké svoje kvality. Tady u těch ruských euroaziánů to musí být nějakým způsobem vyzmizíkováno, ta vlastnost, protože pak by nevysvětlili, proč je tak velmi silná hranice mezi Evropou a Euroazií. A co je na té, jak oni postupují? No, oni předpokládají, že existuje nějaká korespondence, která je dána interakcí mezi geoprostorem, geofyzikálními vlastnostmi nějakého prostoru a prostorem mentality nebo kultury. Že určité kultury žijící v určitém prostředí, to znamená v tom euroasijském prostoru, mají takové zvláštní kvality a rezonanci, že dokáží díky tomu prostoru, ve kterém žijí, narušit své původní odlišnosti a prolnout se navzájem a vytvořit ten euroasijský kmen nebo národ. Národ národu, Tubecku mluví o národu národu. Jakobson používá metaforu olejové skvrny, my se k ní za chviličku vrátíme. A tou teorií nebo metafoře olejové skvrny, tu metaforu on používá k tomu, aby narušil právě tu genetickou linii jazykových rodin. Jo? Už nejde o to, jestli je to indoevropský jazyk nebo ne, nebo jestli je to turanský jazyk nebo ne, ale jde o to, jestli má takové kvality, které znamenají, že se v tom euroasijském prostoru mohou prolnout. Takže a tady už jsme u té práci s mapami, protože jak Jakobson v jazykovědné oblasti částečně Tubecko, ale Jakobson především, tak Savický v té geofyzikální, geografické oblasti vytvářejí mapy a velmi zajímavým způsobem s tím pracují. U toho Jakobsona je zajímavé, že on přechází od fonetiky, od důrazu na fonetiku na fonologii, to znamená k čistým zvukům. Už nejde o ty konkrétní zvukové znaky, které ale značí k nějakému konkrétnímu, ke konkrétním významům, ale přesouvá se jenom ke zvukům. My uvidíme, že je to velmi důležité, protože najednou tam mizí ta genetická blízkost a stává se tam důležitý ten zvuk samotný. Jo? A tady cítíme už právě ten strukturalistický způsob myšlení. A vybírá si izofony, to znamená nějaké zvukové kvality, se kterými pak dále pracuje a určuje jako důležité měkkost, opozice měkkosti a tvrdosti samohlásek, takzvanou palatalizaci, a za druhé absenci polytonie, to znamená absenci práce s melodickou kvalitou hlasu při vytváření významu. A poté, když má Jakobson takovouto mapu, tak ji pak promítá na mapy, které připravil Savický na základě nějakých nejčastěji izoterm, to znamená nějakých geočar, které spojují body se stejnými kvalitami, například se stejnou průměrnou teplotou. Ale pracuje i s problematikou různých podnebných pásů a tak dále. Ty izotermy jsou ale pro něho nejzajímavější. A samozřejmě jako čtvrtý krok, obě ty skupiny, jak ty geofyzikové, tak ty jazykovědci předpokládají, že ty mapy se nějakým způsobem významně překryjí. A právě ten překryv určuje to místo, kde může docházet k tomu prolínání, vzájemnému prolínání kultur, etnik. Takže se objevuje nějaký jednotný kulturní prostor. Nyní vidíte mapy, možná to není úplně dobře viditelné. Já jsem je nafotil z té knížky o struktura a celek. V té levé části ta mapa vytyčuje prostor, kde je využita palatalizace, to je ta čárkovaná čárka. Ta spodní mapa nalevo zase, kde, v jakých oblastech na světě ta palatalizace není využívána. Napravo úplně stejným způsobem pracuje s tím, kde je polytonie a kde naopak polytonie není. A ty mapy nakonec překrývá, ale ještě k tomu musí využít několik takových zákonů, strukturalistických zákonů, které se objeví i v dalším strukturalistické tradici, a to je zákon izotonických korespondencí, to znamená, že existuje korespondence mezi izofony a například izotermy, mezi tou složkou zvukovou, jazykovou a těmi geofyzikálními vlastnostmi. A hlavně druhý zákon, zákon symetrie. Protože oni musí vysvětlit, jak je možné, že se polytonie sice nevyskytuje v euroasijském prostoru, nebo částečně, jenom na takových kouscích, a to ve východní Evropě, u Baltu, a pak v jihovýchodní Asii, jo, tam někde na tom jihovýchodním konci. Teď musí vysvětlit, jak je to možné, že částečně to zasahuje do toho euroasijského prostoru. No a oni si stanoví zákon symetrií, který říká, že existuje nějaké centrum a někde na okrajích, na periferiích může docházet k nějakým mísením, ale to je prostě dáno nějakou náhodou. Tím, že se to nešíří do toho centra, tak je zjevné, že to centrum je dostatečně pevné a že vykazuje ty vlastnosti, které jsou důležité pro nakreslení té mapy. Takže nakonec vzniká tato mapa, kde je už definovaná jasně tou černou barvou, je definovaná oblast Euroasie, to znamená ta oblast, která přinejmenším z toho jazykovědného hlediska má takové charakteristiky, které umožňují, aby ty jednotlivé jazyky, které jsou naprosto odlišné, to jsou jazyky zakavkazí, jazyky slovanské, jazyky dalších národů, sibirských národů, přesto spolu sdílejí nějaké zajímavé kvality, které jim umožňují, aby se prolínaly a vytvořili jednotnou kompaktní oblast. A taková citace z Jakobsona: porovnáme-li na jedné straně izofony a na straně druhé rozložení gramaticko-strukturních jevů, vyvstanou nám před očima svazky izočar a překvapí nás konkordance mezi hranicemi jazykových asociací a geopolitickými a geofyzikálními hranicemi. Oblast měkkostních monotonických jazyků se tak shoduje s geografickým celkem známým pod jménem Eurázie. A Savický, to je ten fyzikalista, geograf, tak ve svém dopisu jako Psenovi píše ještě tak emfatičtěji. Euroasijský kontinent má svoji tisíciletou historii, zároveň je však kontinentem, který se teprve utváří. Ruský národ vytváří novou Eurazii. Jeho expanze během posledních století se odehrávala v takovém tempu, že po euroazijštění se čím dál tím víc blíží rusifikaci. A to nikoli násilné, ale organické ve smyslu svobody a volby. A tady u toho Savického, on byl takový přímočařejší v těch svých vyjádřeních, tady krásně vidíme, že už dává do souvislosti rusifikaci s euroasijským prostorem a o dominanci ruského vlivu na celý ten prostor. To je taková technická záležitost. Když bychom se podívali na ty tři první kroky, to znamená na přesun od izomorských k izofonám, opačně, od izofon k izoglosám, pak vypíchnutí té měkkosti a absence polyfonie a mapa geofyzikálních rysů. To jsou prvky, se kterými by skutečně pravý strukturalista mohl pracovat. A v podstatě by následoval kroky Savického nebo Jakobsona. Ale ten čtvrtý krok, kdy se vytváří nějaký velký úzký korespondenční vztah mezi tím prostorem a mezi těmi kvalitami, které jsou pomocí jazykových struktur vyjádřeny, Tak najednou je tady princip, který vlastně zavání jakýmsi zpětným esencializováním struktury, strukturalismu. A to je to, na co my jsme v Evropě hodně zapomínali, takže při reflexi Jakobsona jsme si těchto prvků vůbec nevšímali. A pak nás překvapovaly ty zvláštní interpretace politických nebo i kulturně relativistické záležitosti, které najdeme u Jakobsona. A mimochodem, jak od Jakobsona se tyto věci naučil Lévi-Strauss, takže takový ten velmi silný impuls ke kulturnímu relativismu, který má samozřejmě své důvody, i epistemologické, i vědecké důvody, tak ty se učil právě od Jakobsona. Pardon. Lévi-Strauss se učil u Jakobsona. Tak a my už díky téhle mapě pak můžeme pochopit, proč najednou je tady jakási olejová skvrna, rozšiřuje se, ale narazí na určité hranice a dál už se nerozšiřuje. Tam už začíná ten dekadentní západ a případně ještě Čína, ale zajímavé je, že velmi málo Rusů mluví o nebezpečí Číny nebo o vlivu Číny. To mimochodem je silné ještě do dnešních dnů. A co je ale na tom všem velmi zvláštní a možná trochu podezřelé, je ta korespondence. Že ten vytyčený euroasijský prostor pomocí strukturalismu velmi výrazně připomíná to, kam se dostala původně moskevské knížectví, když se začalo rozrůstat, a kam se především dostala od 17. století do začátku 20. století, kdy byl vlastně ten kolonizační proces ukončen. Takže ten euroasijský pohled vlastně nějakým zvláštním způsobem kopíruje imperiální logiku, o které jsme tady společně mluvili, a přitom u lidí velmi vzdělaných a u lidí, kteří s tou poslední verzí euroasiánství, to znamená s tou bolševickou revolucí, která učinila ty poslední fáze kolonizace, tak se velmi výrazně střetli a museli před ní utéct do Prahy a případně do Paříže nebo do Švýcarska. Tenhle ale způsob myšlení vlastně je velmi zajímavý, protože on umožňuje velice jednoduchým způsobem přepisovat historii. Nezáleží na tom, že Ukrajina do nějakého 17. století byla nebyla ovládána ruským impériem nebo ruskou říší, ruským státem, ale ve své podstatě má v sobě kvality, které přibližují ukrajinský národ, ukrajinský jazyk, ukrajinskou kulturu té ruské kultuře, proto může ta olejová skvrna se rozšířit ještě a musí. Ona nejen, že se může, ale musí se rozšířit i do oblasti Ukrajiny. Takže tady najednou jsou i jakési pseudovědecké možnosti vysvětlení toho, proč ta Ukrajina je vlastně Rusko, respektive je součást toho euroasijského státu. A ta Euroasie je, zdá se, takové snění o nějaké kulturní jednotě území, které bylo dobyto, jo, které těmi imperiálními vývoji bylo dobyto, ale najednou je tady problém, jak si vytvořit loajalitu těch různých národů, etnik, různých kultur, které v tomto obrovském prostoru existují. A tato vědecká vysvětlení byly jedním ze způsobů, jak budovat tu přinejmenším na té úrovni inteligence, jak budovat tenhle pocit nějaké sounáležitosti. Ve své podstatě ale vlastně ten euroasijský prostor je relativně nová geografická oblast, protože teprve v 17. století se Rusové sice fenomenálním způsobem, ale teprve v tomhle století se začali velmi výrazně pouštět do toho svého kolonizačního projektu. Teprve na začátku 20. století byla dobudována transsibirská magistrála, která teprve dává tomu jako nějaká spojnice. Vzpomeňme si na římské cesty, které Římané budovali skrze celou tu svoji říši, která teprve dávala smysl a celek tomuhle, nebo smysl celku tomuhle obrovskému území. A přesto je tady jakési snění o něčem, že i když ten euroasijský prostor ještě neexistoval, už v sobě obsahoval ty kvality, které nutně musely vést k tomu, že nakonec byl historickými okolnostmi naplněn. A zároveň tenhle způsob snění také vyjadřuje určitou touhu po definici té identity. Identity jedince, identity celku, identity kultury Euroasie. A teď se dostáváme k další části, to už přeskakujeme zase zpátky do současnosti od těch pražských strukturalistů do 90. let 20. století, do období nástupu Putina. Co je zajímavé na obou těchto periodách je to, že v druhé polovině 90. let Boris Jelcin pověřuje své poradce a další spolupracovníky a celé skupiny, aby našli nějakou ideovou jednotu Ruska. Stejně tak, po určité době interregna, tak stejně tak najednou Putin přinejmenším od roku 2005, ale ty snahy už existovaly v takových náznacích o něco dřív, tak vytváří obrovské úsilí, nebo věnuje obrovské úsilí tomu, aby vytvořil nějaké zdání jednoty, ideje, odlišnosti od západu, odlišnosti od ostatních civilizačních oblastí. A velmi výrazně se na tom podílel Vladimír Surkov, taková zajímavá postava, o které se moc nemluví, ale člověk, který velmi výrazně dokázal zahýbat ruskou politikou v té době. A tenhle proces hledání té identity se objevuje velmi prapodivnými, zvláštními rysy, postmoderními rysy, o kterých tady Michal Hauser před chvílí mluvil, protože na jednu stranu je rehabilitován Nikolaj II., poslední car, a je s velkou pompou pohřbíván v Moskvě. Obnovuje se zároveň úcta ke Stalinovi. Začínají se opět přepisovat dějiny, a to dokonce takovým způsobem, že ti lidé, kteří ještě stále trvají na zjevných historických faktech o tom, že Stalin byl jeden z největších vrahů, který kdy tady žil, tak tito lidé se ocnou najednou ve vězeních. Mně vypadlo teďka jméno toho nešťastného historika, který asi před 2 nebo 3 lety byl uvězněn právě proto, že oživoval to povědomí o stalinských gulazích a byl obviněn z nějakého zneužívání své nevlastní dcery a podobně. A ten příběh je od začátku velmi, velmi, kdyby nešlo o lidský život, tak velmi legrační. Ale to je jenom jeden z příběhů mnoha lidí, kteří končí ve vězení, nebo jsou odsouzení, nebo vyhození z vysokých škol. A zároveň do toho, a to je další jako taková legrační záležitost, je ze švýcarského hřbitova jsou vyzvednuty ostatky Ivana Ilina, jednoho z nejzajímavějších ruských fašistů, ale takových euroasijských fašistů, který dokonce jeden čas spolupracoval s nacistickou mašinérií, žil v Německu, dělal rešerše pro nacisty o ruském prostoru, o Sovětském svazu. Ale pak ve chvíli, kdy si uvědomil, že začínají velmi zpřísňovat rasové zákony a že i Slované se dostávají do velké nevýhody, tak emigroval do Švýcarska, kde pak dožil. A tento téměř polozapomenutý myslitel najednou zažívá obrovskou renesanci, dokonce takovou, že, a tuším, že to bylo v roce 2007, tehdy prezident Medvěděv doporučuje ruské mládeži, aby četla Ilinovy spisy. V roce 2014 všichni lidé, kteří pracují pro jednotné Rusko, pro tu Putinovu stranu, anebo ve státním aparátu, dostávají ke četbě, takové povinné četbě, sebrané spisy Ilina. Takže vidíme, že tam mašinérie o to nalezení nějakého ideového tmelu je velmi, velmi výrazná. A samozřejmě je to velmi legrační, když se mluví o ukrajinských fašistech a teď se podíváme na všechny ty kroky, které ještě nedávno Putin v této záležitosti v Rusku dělal. Takže vidíme, že ten ruský stát, nebo spíš Rusia, ne Rusko, ale Rusia, to znamená to širší Rusko, které tou svojí rusifikací se prolíná do celého euroasijského prostoru, tak má problémy s jak etnickou, tak nacionální identitou, což se vždycky projeví ve chvílích nějakých kolapsů. Vezměte si třeba kolaps sovětského impéria, který byl po němž okamžitě následovaly obrovské čistky, velké střety mezi Azerbajdžánci, Arménci a tak dále. Mimochodem v téhle souvislosti velmi doporučuji knížku Alexejevičové Doba z druhé ruky. Ta krásně mapuje příběhy lidí, kteří byli tímto zasaženi. A také nostalgii mnohých lidí, o kterých možná i Michal mluvil, když mluvil o těch sovětských lidech, protože jedna z těch výrazných linek nostalgie je dána tím, že tam neexistovaly ty velmi nebezpečné nacionální etnické spory. A my tady vidíme tu velkou potřebu nějakého vnitřního tvaru, ale ono se jí nedostalo. A je využito toho, co je funkční ve všech režimech, ve všech civilizačních oblastech. A to jsou dvě základní takové poučky. My, příslušníci této kultury, v tomto případě euroasijské kultury, ruské kultury, máme tady nějakou světovou misi, kterou musíme naplnit, ale jsou tady nepřátelé, to je ten druhý bod, jsou tady nepřátelé, kteří nám v tom brání. Takže se najednou přesune zase velmi běžný krok, přesune se pozornost na to nebezpečí, které přichází zvenčí. To nebezpečí samozřejmě už proniklo, ať už ideovou diverzí nebo skutečnou špionskou diverzí do našeho těla a je potřeba vymítit všechny ty vnější i vnitřní nepřátele. A samozřejmě války jsou jedním ze způsobů, jak naplnit tuhle potřebu do té doby, než se to vymkne takovým způsobem, jakým se to zdá se vymýká. A co je možná ještě důležité říct, je, že to co, a to je zase obecný rys impérií, není to jenom nějaké specifikum Ruska, tak je to, že ta kulturní jednota se v podstatě dá nastolit jenom z nějakého trůnu, jenom z pozice toho absolutního vládce, který rozhodne, že je to tak. Že to takto je a toto je ta naše kultura. A tu kulturu velmi výrazně hlídá. A já jsem si to nazval čingischánský princip, ale to spíš proto, že Trubetskoj píše o tom, jak ta euroasijská oblast je zvláštní tím, že ten ruský duch je vlastně ještě výrazně inspirován tím čingischánským tou Zlatou hordou a čingischánskou říší, která velmi výrazně zpočátku drtila moskevské knížectví, ale nakonec je velmi výrazně také inspirovala. Inspirovala v tom, jak se dělá velká říše. No a Když ale jdeme u těch mnohých a mnohých ruských intelektuálů k nějakým odůvodňovacím strategiím, tak oni se neodkazují na Čingischána, nebo výjimečně, neodkazují se na nějaké asijské zdroje, ale zajímavé je, že se odkazují na evropské zdroje. Jo? Takže my najdeme odkazy na Ratzla, Mackindera, Ingera, Heideggera, Evolu a další evropské intelektuály, které my si spojujeme přinejmenším v některých jejich rysech s tím, co bychom mohli nazvat konzervativní pravičářství nebo konzervativní reakční konzervativismus. A to se stává vlastně, od nich využívají myšlenky, které se stávají takovými stavebními kameny toho euroasiánství. Co je zase velmi důležité, je, že oni díky této inspiraci docházejí k tomu, že demokracie je samozřejmě úpadková forma, která je úpadková, protože zdůraznila příliš individualismus. A ono uvidíme, že to není tak jednoduché, protože v něčem mají pravdu možná. A proto není vhodná není to vhodná forma pro tu euroasijskou oblast a navrhují něco takového, co nazývají, teď se hodně odkazují na Jakobsona a především na Trubeckého, navrhují ideokracii, to znamená vládu ideje, kterou reprezentuje nějaký jeden vůdce, jeden car, jeden prezident, ale ta idea je natolik správná, spravedlivá a čistá, že ona vlastně napojuje svoji energii každého jednotlivce. A všichni díky kvalitě, kterou postrádá už ten zápas, sabornost, jo, nějaká, mě chybí ten český překlad, omlouvám se, nějaká vzájemnost, vnitřní vzájemnost, tak díky této vnitřní vzájemnosti oni vlastně vytvářejí jeden celek. Jo. A ta vzájemnost je vlastně také projevem té jedné správné ideje, kterou reprezentuje ten jeden správný vládce, vůdce. Mimochodem přesně na tohle naráží Akunin v té své teorii těch čtyřech rysů, které musí být zachovány, aby ruský stát, nebo které byly zachovány kdykoliv, když ruský stát byl pevný v kramflecích, ať už to bylo carská říše nebo pak sovětská říše a podobně. My už jsme se dotkli toho prvku individualismu. Ten individualismus je samozřejmě něco velice nebezpečného, protože ten nahlodává tu sabornost, ten nahlodává tu předem danou vzájemnost. A tím, že Západ ten individualismus takovýmto způsobem vyzvedl, tak vlastně propadl dekadenci, která už se jenom rozšiřuje, která je jako spirála, do které se ten Západ propadá. Na rozdíl od toho euroasijského prostoru, od toho ruského prostoru. No, jestliže je ale problém v individu, tak je samozřejmě problém také v trhu a také v médiích, protože média mohou informovat jedince, média mohou ovlivňovat jedince, trh může dát prostor jedincům, aby si vytvářeli vlastní majetky bez kontroly nějakého cara, bez kontroly nějakého vůdce. Takže musí existovat mechanismy, které dobře kontrolují trh a které dobře kontrolují média. No, těm médiím jenom takovou poznámku. My jsme byli tady na Západě velmi, velmi necitliví, když začal buď mizet, nebo byl zabíjen jeden novinář za druhým. Za posledních 30 let se odhaduje asi 80 mrtvých ruských novinářů, ať už televizních reportérů nebo novinářů pracujících v novinách. Ale to je něco, my známe Politkovskou, ale pravděpodobně málo kdo zná Čechů, Čechin a mnoho, vidíte, teď mi vypadly ty jména také. Já jsem měl vypsané, nemám své poznámky tady. Takže, ale málo známe tak mnoho a mnoho dalších jmen, kteří zmizeli, byli zabiti nebo zemřeli ze záhadných okolností, nejen v Moskvě nebo v Petrohradě, v těch velkých městech, ale i třeba ve chvíli, kdy rozplétali nějaké kauzy gubernátorů. A ten poměr těch novinářů je velmi výrazný. No to je zase jeden takový z těch rysů, který ukazuje na to, jak je ta kontrola médií velmi důležitá. A z toho také plynou důsledky, které my vlastně můžeme sledovat v současném Rusku. Kontrola trhu, to byl jako Putinův velmi jako geniální způsob, jakým způsobem zpracoval ty oligarchické struktury, protože to, jak se mu podařilo opětně ovládnout hospodářský prostor a jak vlastně vrátit zpátky do funkční role to, co bylo typické pro carský režim, nebo částečně i pro sovětský režim v době Stalina, to znamená, že tady byla jasná hierarchie, která přesně kontrolovala to, kdo může a za jakých podmínek může bohatnout. Tak to se mu skutečně podařilo geniálním způsobem, a dokonce tak, že předtím západní společnosti velmi výrazně přivírali oči, protože si uvědomovali, že to, co bylo v 90. letech, tak to vedlo k obrovské katastrofě. To znamená ten divoký kapitalismus, který tam i díky západu nastal. Ale nejen díky západu, protože těch příležitostí se chopili bývalí sovětští aparátčíci. A pak samozřejmě tady máme propagandu, to krásně vidím zase v přímém přenosu, když máte příležitost se podívat na to, jak funguje současná propaganda. To je až jako neuvěřitelný, jak jsou na jednu stranu děsivě přímočaří, ale jak jsou vynalézaví. Třeba jak Michal Hauser mluvil o těch neustále se vršících interpretacích, nebo dokonce interpretacích, které najednou zaplaví prostor v jeden okamžik, a přitom to funguje. Tak to také svědčí o tom, jakým způsobem už musela být ta společnost připravena, jak musel být rozrušený jejich cit pro nějakou logiku informací, pro nějaké ověřování informací. A samozřejmě tím jedním z těch důsledků je imperiální mentalita, jako jeden z posledních prvků, které může udržet ten ruský prostor, ten euroasijský prostor, v nějakém celku, protože žádné jiné prvky ten ruský prostor nemá. Za prvé, protože je veliký. A za druhé, protože ty jednotlivé skupiny, ať už etnické, národní, nebo i nějaké občanské, jsou tak strašně roztříštěné, že mezi nimi vlastně neexistuje žádná komunikace. Jediná komunikace existuje mezi na té vertikální ose já, to nejbližší okolí navázaný na nejbližšího oligarchu, oligarch navázaný na vyššího oligarchu a tak dále. Takže vlastně neexistuje žádné horizontální nebo pevné horizontální vazby, které by mohly vytvářet nějakou společnou kulturu. Proto ta imperiální logika, která nutně musí vést nějaké válce, protože jinak se vyčerpá, tak zase vidíme ji teďka v přímém přenosu. A možná ještě poslední poznámka k Rusku, to je něco, co mě skutečně došlo až před rokem, když jsem to právě pročítal znovu Trubeckého, Jakobsona a další, a co mi do té doby vůbec nenapadlo. Asi bychom neměli od ruských intelektuálů očekávat jiné než imperiální myšlení, prostě protože oni v tom vyrostli. Oni od malička v tom byli vychováváni. A vymknout se tomu, to se podaří jenom velmi málo lidem, většinou těm, kterým se podaří odjet na západ, studovat a přitom nebýt zatažení do těch oligarchických struktur, které samozřejmě jim vytváří určité filtry, které nepouští dostatek informací do toho jejich obzoru. Takže ten počet lidí, kteří jsou schopni překonat ty hranice imperiální identity, musí být zákonitě velmi malý a klobouk dolů před ním je, před lidmi, jako byl Boris Němcov, nebo je teďka Vladimír Karamurza, nebo Andrej Zubov, který působí v České republice. Ale zase neměli bychom to brát, že to je něco specifického pro Rusko. Rusko má velmi složitou historii, která tenduje tomuhle způsobu přemýšlení. Ale když se podíváte na 20. a 30. léta do Evropy, když se podíváte na nacistické Německo, když se podíváte, jak dlouho Německo překonávalo tu nacistickou éru, to nacistické myšlení, tak vlastně vidíme velmi podobné vzorce. A v čem se možná Evropa liší, tak je, že mělo trošku víc štěstí než ten ruský prostor. Já nevím, jestli už nemluvím moc dlouho. Já jsem teďka ještě chtěl pokračovat dál k podobným otázkám, ale z pohledu toho kolektivního západu. Ale obávám se, že už vás tady trápím příliš dlouho a tak to s dovolením přeskočím, zakončím to tady, jenom podotknu, že se tady v té části jsem se chtěl vrátit k tomu, že vlastně ale podobné myšlení my máme zakódováno jaksi v i té naší genetické evropské struktuře. A že kdykoliv, když dojde k nějaké krizi, ať už je to nějaká hospodářská krize nebo nějaká velká sociální krize, tak se vracejí tendence k nějakým organicistickým způsobům myšlení, vždycky vybublají různé takové politické režimy nebo politické ideologie velmi blízké tomu, co se objevuje, co je typické pro dnešní Rusko. To znamená, že bych jsem chtěl jenom poukázat na to, že my nejsme v nebezpečí. A jestliže ta moje přednáška má název dva typy společenského řádu a válka, tak ta válka neprobíhá mezi Ruskem a kolektivním Západem, ale probíhá jak v Rusku, tak i v našich zemích. A docela krásně se to ukazuje i na tom, jakým způsobem se daří tu společnost i hybridními prostředky roztrhnout, naši společnost roztrhnout třeba v době covidu nebo v době příchodu nějaké větší migrační vlny a podobně. To znamená, že ta válka je všude mezi námi a asi záleží na každém z nás, jaký z těch řádů vyhraje. Děkuju vám za pozornost. Která navázala vlastně na to, co zde bylo řečeno, a pro mě, který jsem se v rámci našeho bytového semináře v Olomouci v 70. a 80. letech hodně zabýval strukturalismem a Jakobsonem a tak dále, tak pro mě některé tyto věci jsou jako velkým prozřením, za které děkuji. Otvírám diskusi. Démon první. Tak díky za skvělou přednášku. Já bych chtěl k tomu podotknout a bude se to taky stahovat k Michalovi. Ještě jsme nemluvili o jedné klíčové věci a to je náboženství, relativně vztah křesťanství a islámu. Jak to vnímají ti euroaziští teoretikové, protože tam ta dělící linie je vlastně zřejmá a stejně tak je zřejmá ta populační logika, kdy, kde jsem dokonce četl, že Rusko bude stát první, když se započte evropská část Ruska, ale Rusko se bude počítat jako evropská země, že bude první evropskou zemí, která bude mít muslimskou majoritu. Jo, takže jakým způsobem ti teoretici Euroazie toto reflektují? A Trubecko i Jakobson, oni jsou takový chladní vyznavači pravoslaví. Protože v tom pravoslaví vidí, a teď dávám stranu islám, protože to ještě pro ně v té době nebylo nebylo velká otázka, oni jako věřili pravděpodobně tomu, že to pravoslaví nějakým způsobem postupně kolonizuje i ty ostatní etnika. A oni nebyli nějak výrazně náboženští, nábožensky věřící, jestli mohu soupit aspoň z toho, co jsem četl. Ale kdykoliv došlo k nějakým kulturním otázkám nebo náboženským otázkám ve vztahu ke kultuře, tak se velmi výrazně přiklonili právě k ruskému pravoslaví, jako k něčemu, skrze co proudí do toho euroazijského těla, do toho těla toho národa euroaziatů, to poznání a skrze co oni jsou propojení s Bohem, jo, s nějakou transcendentní rovinou. Takže pro ně to bylo něco, co bylo to tam pevně vsazeno. No a ti současní třeba ten Dugin, nebo jak to vnímají? Dugin je velice zajímavá postava v této záležitosti. On je navázaný na velmi výrazně na pravoslaví. Hmm. Ale protože si uvědomuje tuhle věc, tuhle záležitost s především s islámem, tak on oslovoval, teď už jsem ho dlouho neviděl na internetu, ale oslovoval mimochodem od té doby, co byla zabita jeho dcera. Zajímavé, tak oslovoval lidi právě z těch islámských oblastí a velmi výrazně využíval islámský jazyk, hodně mluvil o suně a o tom, že to má vlastně velmi blízko k pravoslaví a že i když islám nebo etnika vyznávající islám zůstanou odlišní od té pravoslavné víry, tak mají spolu k sobě velmi blízko právě tím, že nejsou nakažení a tady se vrací zase ten leitmotiv individualismem, který je typický pro Západ a který je zároveň součást toho hegemonického příběhu Západu, který utlačuje všechny ty ostatní civilizační centra. Jakým způsobem teda na základě toho pak konstruuje kulturní nebo intelektuální nebo imperiální jednotu i toho euroazijského prostoru, protože přece jenom ty náboženské odlišnosti asi jsou, musí vnímat i on, ne? Když Michal Hauser tady mluvil o postmodernismu, tak já jsem okamžitě mě Dugin takhle vyskočil na mysli, protože to je typický jako projev tohohle typu postmodernismu, který je si vědom té velmi různorodé odlišnosti, nehledá nějaký kulturní tmel, on říká, vy jste jiný, my jsme jiný, důležité je, aby ten Západ nás tady nehomogenizoval a každá vaše víra, naše víra jsou strašně důležité, protože existují. Mimochodem tady navazují na něco, co jsem z té přednášky vynechal, co je velmi silný u euroaziatů, to znamená to, že ve chvíli, kdy se ta olejová skvrna zastaví, vytvoří se ty hranice, tak se vlastně ustálí nějaký kulturně politický celek, který je nesouměřitelný s těmi ostatními a oni se musí nějakým způsobem respektovat. Ovšem do té doby, než se zjistí, že ta olejová skvrna se posouvá dál, je potřeba dobít další území. Takže tohle on si je velmi dobře vědom, ale neřeší nějakou velkou jednotu. A proto on byl po roce 2000 velmi úspěšný v tom, že na jednu stranu dokázal oslovovat právě islámská radikální hnutí a říkal, vidíte, my jsme každý odlišní, ale máme tady společného nepřítele Západ. Jo. Dokázal oslovovat různé neofašistické frakce nebo velmi konzervativní pravicové uskupení v Evropě a používal se trošku jiný jazyk. Jo. Velmi dobře uplatnil svoji znalost Evory a podobně. Ale v každém případě dokázal každé z těch z toho publika oslovit jejich jazykem. Protože on asi, a teď se omlouvám za ten soud, já si myslím, že to není dobrý filozof, ale on je skvělý eklektik. On skutečně jako má načteno nesmírně mnoho a dokáže si z těch věcí vybrat to důležité, při nejlepším to důležité pro něho. Proto celou zrovna on potřebuje. Takže takovýmhle způsobem pracuje a myslím si, že to krásně dokumentuje to, o čem mluvil Michal Hauser, o tom zvláštním postmodernismu, který se nám jaksi utrhl ze řetězu, a my vlastně nevíme pořádně co s tím, protože kdykoliv s ním diskutujeme, tak se nemáme čeho chytit. Tak prosím, Michal Hauser. Tak děkuji Radimovi za přednášku, která ukázala problematiku mé přednášky opět v novém světle, řekl se spoustu poběrných věcí a asi jsem netušil, že se budeme vzájemně tak doplňovat každý z jiného pohledu, tak díky za to, ale jenom jsem chtěl několik komentářů. Dobře, dokončená moderna. Místo podstaty se zaměřujeme na vztahy. No. Když se podíváme na Marxe, Marx říká, člověk je souhrnné společenských vztahů. Je to v podstatě tím pádem dokončená moderna. A to není pointa toho, co chci říct. Vývoj v Rusku po roce 17. Ano, víme, že vládla jako doktrína vládnoucí, nebo ideologie, marxismus, leninismus, který vychází prostě z Marxe, že jo, to nějak rozumí, ale můžeme říct, že je to v podstatě teda projev dokončené moderny, protože odmítá esencialismus, zdůrazňuje význam vztahu. Vztahy, to je základ dialektického materialismu. Takže není, prostě mě tam úplně nesedí v tom výkladu, nevím, jestli to je nějakého autora nebo jak, ale že vlastně potom éra, teda jeme, sovětská, tak že je po jaksi etapou v vývoji dějak euroazijské po Ruska. Mně spíš přijde, že naopak, že bolševici byli chápáni jako západníci, jo, když přišli do Ruska, vypukla revoluce, oni jsou ty západníci, ti narušují ruskou kulturu. Ti byli vnímáni prostě jako něco, co je cizorodé ruské kultuře. A měli, jo, jejich problém byl, jak se vlastně začlenit do ruské kultury. Ale jde o to, že prostě ta logika byla jiná, vývojová, ta ideologická logika. Prostě že jo, základní myšlenka ruské revoluce bylo, že je to roznětka k revoluci na západě. Prostě my jsme závislí na západní, na západě, na tom, že tam prostě se uskuteční socialistická revoluce, na kterou my vlastně nejsme plně, nemáme pro ní předpoklady, ale my chceme ji roznítit na západě. Čili západ má přijít pomoct zaostalému Rusku, čili to je proti logice toho euroazijství. Jiný příklad anti-esencialismu, anti-euroazijství je i to, že Stalin za svůj největší úspěch politicky považoval to, že Sovětský svaz se konečně dostal z mezinárodní izolace a začal spolupracovat se Spojenými státy a Velkou Británií za války. Kdy Times v roce 1943 označil Stalina za muže roku, měl přezdívku Uncle Joe, prostě Churchill vzpomíná na noci strávené se Stalinem v Kremlu, spolu popíjeli, mluvili o politice a básních a Shakespeareovi. Prostě tohle zbližování Stalin považoval za svůj největší úspěch a chtěl pokračování po válce, čili naopak dostat, přiblížit Rusko k západu. Jo? Politika prostě ruských bolševiků. S tím, že prostě ten efekt potom, ano, oni vznikly ty hranice, že jo, během 20. let Sovětského svazu, které odpovídaly těm mapám, jo, jak si je tam malo, nebo jak se ukazoval, ale je to výsledek ne jejich nějaké kulturní povahy nebo esencialismu národního, ale výsledek jiné logiky, která není, jo, takto postavena. Já spíš si myslím, že prostě je to výsledek různých souborů, různých faktorů, socioekonomických faktorů, místa, Ruska ve světovém systému, prostě geopolitických faktorů, různých dění, než... jo, já jsem totiž si pořád nebyl jistý, jestli se doplňujeme, nebo naopak se dostane do určitého napětí, protože jsem si nebyl jistý, jestli tam tou pointou nebude, že ten esencialismus patří nějak k národní ruské povaze. Dobře, pokud bychom... A díky tomu závěru, tak jo, se mě vyjasnilo, že tu prostě takhle ty nechápeš, jo? Že ty říkáš, jo, že vlastně, když vzniknou krize, takže tahle, tento typ mentality, jaký máme v Rusku, tak se prostě objeví i v jiných zemích. Čili není to nějaká esenciální povaha prostě ruského ducha. Dobře, pokud bychom tohle řekli, jak jsme sami esencialisté, jo, tak to jenom jo, k tomu, že jo, k tomu komentář v té etapě od roku 17 do roku konce sovětského systému. Já vlastně to nemám jednu odpověď, ale spíš soubor poznámek, o kterých si teďka nejsem jistý, jestli bude dávat nějaký koherentní celek. Ale a ještě si nepamatuju úplně všechno, co jsi říkal, tak když tak mě připomíná některé věci, které ti budou připadat důležité, které jsem opomenul. Když mluvím o nedokončené moderně, tak to je věc, která se objevuje poprvé jsem to zaregistroval u Dewey, možná je to i u jiných autorů. A ten Dewey to ukazuje na všech rovinách, která se týkají od epistemologie, přes psychologii, sociologii, až třeba po náboženství. A ukazuje, jak ve všech těchto položkách my máme neustále tendenci se vracet k nějakým závěrům, které jsou ale ukotveny v nějaké konečné esencialistické představy. A on dokonce tímhle způsobem analyzuje i Marxe, což by mohlo být pro tebe zajímavý a ukazuje, že sice je tam nesmírně mnoho prvků té vztahovosti, ale v konečné platnosti vždycky se dostane k nějakým termínům, které považuje jako už za něco, které mapují nějakou reálnou část skutečnosti, která se už nemění, která se dál neposunuje. A on teda nevycházel třeba z těch raných marxistických textů, které se staly takovou rozlužkou k tomu, jak rehabilitovat Marxe, a vyjadřoval se od Kapitálu dál. No. Možná tam ještě byly nějaké texty předtím. Tohle mě přijde docela zajímavé, protože ta jeho analýza mě přišla relativně přesvědčivá. A ono se od toho odvíjí i ta moje úvaha o sovětském Rusku. Je pravda, že byli vnímáni jako ti západníci, ale ve chvíli, aby mohli uspět v prostoru tehdejšího carského Ruska, tak velmi rychle začali využívat prostředky, které tam byly úplně běžné. Jo? Od násilí dokonce to násilí ještě stupňovali, marginalizovali určité skupiny a potřebovali k tomu ideologické nástroje, které zase poskytnou nějakou jasné odůvodnění, proč takovýmhle způsobem můžeme postupovat. A ten esencialismus se do toho jejich postupu začal velmi výrazně dostávat. A já si třeba úplně nejsem jistý, jestli Leninův marxismus je skutečně vztahový. Mám pocit, že je tam velmi výrazný vliv esencialismu. A to by možná také vysvětlovalo to, proč vlastně ten internacionální pojetí Sovětského svazu nebo té marxistické ideologie velmi brzo vyčpí. Jo? Ve chvíli, kdy zmizí Lenin, umře Lenin, kdy zmizí první generace triumvirátu se Stalinem, zůstane Stalin a objeví se druhá polovina 20. let, tak najednou se velmi zajímavým způsobem Sovětský svaz ve své ideologické, na té ideologické rovině nacionalismu. Což je jako fascinující, jak Stalin hraje takovou tu dvojí hru, kdy začne budovat tu identitu kolem toho sovětského národa národů, ale zároveň začne využívat ty přetrvávající internacionální prvky, ale ve chvíli, když se sovětští poradci dostanou do španělské války, tak tam začnou likvidovat jakoukoliv opozici, protože oni potřebují nastolit ten svůj řád. Dělají to jako fascinujícím způsobem, jak je to účinné ve všech těch záležitostech. To znamená, že já si skutečně myslím, že od 20. let se, jestli marxismus byl výrazně vztahový, tak od 20. let tohle z toho my už nemůžeme pozorovat v té ideologické rovině. Ale já bych zdůraznil to, co padlo na konci. A to je to, že to není něco specificky ruského, no? že to tíhnutí k tomu imperiálnímu myšlení je velmi, velmi typické pro rozvinuté moderní společnosti. Ty, kteří dokázali vyhrát ten, ať už z toho, že byli na začátku moderní velcí, nebo dokázali se rychlým způsobem modernizovat a vyhráli ten závod o zdroje a závod o tu obrovskou vojenskou potenci, tak přirozeně v uvozovkách začaly být imperiální. A to postihlo celou Evropu, celá Evropa, i Československo, který nemělo moře, který jako nemělo možnost jakýhokoliv rozšiřování koloniálního. Tak i tohle bylo zatažené tím evropským systémem kolonialismu, imperialismu přes obchod a další záležitosti do celé té mašinérie. A teprve, to mně přijde jako myšlenka, která by neměla zapadnout, ale kterou jsem zapomněl, kterou mám v té přednášce, a to je to, že Evropa se osvobodila, nebo částečně osvobodila, ještě to osvobození není úplné, ale částečně se osvobodila od imperialismu ve chvíli, kdy byla poražena. Kdy jeden národ za druhým ve třech různých vlnách byli poraženi jako imperiální národy. Poslední ta fáze proběhla v 60. 70. letech, kdy Francie, Portugalsko a Anglie přichází o poslední zbytky svého impéria. A najednou tady byl takový jako prázdný prostor a teprve v tu chvíli mohlo začít vznikat něco úplně nového. To není moje myšlenka, to je myšlenka Timothy Snydera, kterou on teďka rozvíjí posledních, já nevím, 7 let. Ale to mně přijde nesmírně zajímavé, i s ohledem na Rusko, jo, protože co umožnilo to tomu, aby se dekolonizovalo nebo imperializovalo nacistické Německo. Je úplná porážka. Jo? Co umožnilo to, aby začala Velká Británie přemýšlet jiným než imperiálním způsobem. To, že prohrála své války a že musela, aby nedošlo k rozpadu celé té společnosti, tak musela odstoupit ze svých kolonií. To je myšlenka strašně zajímavá. Pánové, debata je strhující, ale čas je velmi pokročilý, bude za chvíli 8 hodin, tak bych prosil teda už vás dva o nějaký takový krátký závěr. Já bych měl drobnou poznámku k leninismu a vztahovosti, protože si myslím, že ta otázka vztahovosti v leninismu je znovu akcentovaná jakoby v poststalinské éře toho reformního komunismu, kdy naopak se jako rozpadá takový ten stalinský kult jednoty a znovu se obnovuje ta vztahovost. Takže to je to, co dělá ten reformní komunismus jako typickým. Takže tam si myslím, že tam se to ještě jako vrací, ale to je jenom taková jako drobnost. ještě jenom k tomu navážu, úplně, že prostě Lenin byla velká inspirace pro Lee Althussera. Lee Althusser byl opravdu prostě důraz na strukturu, na stáji struktury stavby, že jo. Tvrdá kritika každého esencialismu. Jo, to je na jinou debatu, jo, jak je to teda u Lenina, u Marxe, to je to složitá věc, jo, to není, neznám teda využího kritiku Marxe, ale prostě je to složitá logika, která je, se odvíjí prostě od Hegelovy logiky dialektického vztahu mezi jeve podstatou a jevením, jo, to Žižek prostě říká, podstata je takzvané nutné zdání. Je to prostě forma jevení, které je ale nutné. Jo, a to je prostě na jinou debatu, to nechci do toho zacházet. Tak já bych jenom posil, možná když jsem se nedostal ke slovu. Myslím si, že je tam oslabeno a teda to ruské západnictví. Přes to všechno, v tom pojetí, jaké máte. A to, jak jste zmínil ten začátek těch 90. let, to je nesmírně zásadní věc. A já teda třeba připomenu té publicistická práce Naomi Kleinové Šoková doktrína, která se teda věnuje celému tomu procesu od 80. let až těch 20 let a to Rusko tam dělá. Já si myslím, že těm negativním aspektům toho současného Ruska bez toho nelze porozumět, mluvil mi to už před 30 lety Barancev, Pavle, jako tuhletu situaci. A byť to není asi tak, jak říká Zubov, že přišli v 90. letech do Ruska nadnárodní společnosti a rozkradli ho, ale to řešení, to potlačení toho parlamentu, Jelci ho nechali, jo, tam byla asi nějaká varianta. Jo. A třeba když si vezmu ruské některé rokové skupiny, která poslouchá to jako k té Ukrajině, jo. Ti lidi nechtějí žít, protože prostě, jo, zase je to sporné, protože Ukrajinci jsou prostě naši přátelé, jo, a my v takovém světě, kde s nimi válčíme a zabijeme, nechceme žít, jo, takže je to několik jenom těhle poznání. Takže já děkuju všem diskutujícím a přednášejícím, a protože myslím si, že všichni tady ti aktéři dnešní tady víceméně zůstanou další dny, tak určitě budeme v tom moci pokračovat u kulatého stolu, který bude řídit Ota Bureš, takže se tomu určitě asi tam ještě vrátíme. Bylo to krásné, děkuji a nyní předávám slovo organizátorům pro technické informace. Nebo už jsem všechno řekl, tak nezapomínejte platit a vidíme se v hospodě a po ohně a zítra zase.